xamal wi neena ak mbolo mi ma andal mbokki tal bi ma andal ñi gi bëgg ku len xamal la ci ñeel benu serigne touba kam lañ ci mëna xam ay ak jéggu yëmu doon doxal ci sayir ni ci bam feñé ci adina ak fu mu jaar ci xéet yi xam xam ak jangal jangal alquran jang xam xam ak benen ak ci ci yoon keur bi yow mag bi nga xamane ko uddu na mu tariqatu sufiyyah bi nga xamane ci la yoonu mag yi tellu ñu ko wadde lo ci la soso wax nañu ci lu wër ci lamu cheikh mohamadul lamin job dagana won na mbindam bind ne gan ak serigne touba ci adina ak dikam ci adina ci ñeel ben wax nañu ne ndala dekk bu mu nekk benen dula wa dala digënté dula ak dala fasaagan ko bindé ba won nako won ko serigne Moussa Kass sunu bay bu baax ba di sunu serigne te mom mbokk la talib la ci biddo fi ak ci wajjum serigne Moussa ka yër ko nako cheikh mohamadul lamin mu nako mbacke mu nako lay xalam bu kassa ni ma di lay xal andu ak sa ni ma di ni ko ni ni ko mawlidou cheikhul khadim ganek serigne touba bi nga ganek serigne touba ci adina moy mbacke bawol ana luy sama dalil man cheikh moussa ka modi jëmmé al hadji serigne mbacke buso moma wax ci lam ñam neena serigne touba ama wax man serigne mbacke buso neena mbacke bawol ama gënal ci dekk ay hadina ludul touba ngir yatt mbacke bawol la gané adina كلام جكتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلام الحاج سيخ عمر فوت تعال دون سيد سيد من سرين موسى من سرين جترم نفسينا وقتانا جين من دي خمنا أقان أدنى خمنا تك رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجحنا سرين بدينك وعي سيد سيد سيخ عمر قد أمنا تسكنت بقنا أنجل أرمت الله جخم من المنسي موسى من الحاج سيخ عمر فوت تعال mbir loon ci ñun yàlla alim la wali la kamil dem na ba yaakaar ne mooy ne ci kanam wala mun ca sikk mi laaj boromam nan naay borom jamono wala kan mooy borom jamono mu ne ko kay moom jamono borom jamono bakkata lay feeñee mu yaakaar ne bakkata ni ñu ko waxeoon ci alquran inna awala baytin wurdia linnaasi lallasi di bakkata mubarakan wurdan lilxaalamin fi ayatin bayinatin maqaamu ibrahima daxaloo kaana aamina ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واحد يجي سن برام تبارك وتعالى واخ في القران في سوره ال عمران جن مكه تخون مي واخ مو دال دي ياكار ني مكه لاكو يبل مو دال دي واخ با دم مكه برومم فيني كو فوفي تي خام لا نكو بكتا جما لا دون واخ دو بكتا جي بكتا دا تي حرب لا خوخ ما جي تي سارخ تي تانك جي تي سو لا انا بكتا جي نك تي سارخ موي مبكه باول amna séré ci tour yi di serigne fadilu mbacke mu baax mu xam mi nga xam ne mooy xalifatu cheikhul khadim di doom di jarbaat di talibé gën a xam worom xam-xam yépp ci wàllu yàlla ak wàllu sëriñ bi ba muy martial mamor diara mi doonoon serigne mbacke bawol rahimahullahu taala radiyallahu anhu fana bi wax na ne wahalli li qasri bakkata in alamat bihim subaw min sanadin mujjil maanaam bakkata googu yàlla doon wax kat moomoon mbacke bawol ba mu koy martial di ko jooy bakkata la tuddee mbacke lolu yir na ne kon bakkata googee ñu waxoon dëgg la mu feeñ nag ci mbacke bawol ba mu gënal ko nag dëkkwaay yedd lu dul touba ngir yett yooyu yi nga xam ne mooy feeñ ngir feeñ ci touba ci mbacke ak ñëpp gi mu fi njëkk a taggee rasulullahi sala allah alih w sallam ak seet si cheikh umar fouta googee mais mu ñee ko rek moom cheikh umar fouta jógee makka ba dikkaat ci réewam bawol ni dikki jolof ba jëm si bawol ba dikki fii ñuy wax buy fukki sir ci ni ñu ma ko waxee fi dendak touba yónnee ci magi mbacke bawol nañ ma utal fu ma dal dama leena bëggal ni fi nekkal ko fu mu dal kër gañ ko njëkk a dalal mu ne toog fa as ndiir dal di wax nag gañu ma waxoon duggi kër gañ ma waxoon duggi seetal leen ma kër googee ñu ma waxoon xaa ndi mala yàllaa ciy dugg de ñoom mu ñoo xam turu kër ga ak borom kër ga waaye ñu xalaat ne kër ku ñuy wax maam mohamadou sekk nga xam ne mooy maam yi sëñ madou sekk tàqi mu baax ni sunu baay baax ni moo jur baayam ci mbàkkeel ne kon fa kër gi ñu wax këram ñangeen nga xam ne fa la Mamadou Fadiama dëkkoon te bisi tey ay taalibee ma fa dëkk moom Mamadou Fadiama ngir seen tubaab ko digal ne ko sax fi maa nga teg fi sax te buñ fi jóg foofa la kër googa ne fa la ñu ko dalal moom El Hadj Cheikh Oumar Fouta ba mu jógee ci kër gam wax ne duggi yóbbu ko foofa fekk googee ñu ko yóbbu mooy gamo def ko sunu borom tànnaloon ñu génne jigéen ñi ak gone ya mu am fa ab diir gis ku takk ab jaaru aqiqa ni nee njong la féete kaw mu ne waaye ñi day waaye neena bëgg lu baax ba xam xam bi dess ngir rasulullah sallallahu alaihi wasallam daan ko daan fetele ñom ci biir manam melni taaruf aduna bi gëna lu ko ci su fekk lolu aduna na ci jamana gannaaw loola mu delu ci seen saxna so xamni dafa takkat lam ci tank la dugg ci kër ga muy maami seigne Moussa Ka ke ñu ak soxna mbakk nga xamne mo jul soxna sekk mi ndey seigne Moussa Ka mu takkat lam fekk dafa gennon tukki ay fan ci gannaaw yegut lu xew mu dana nga fi ba tax ñu genn bi ñi ak gone yi mu dugg ci kër ga seigne seen tankam ba ak lamam ba ñu ci di jigen ñu naake mu na a lolu kat bokk ci diine ji di leen di dugg ci kër go xamne kenen ku ñu borom kërëm la fa di yoon ñu dal am nañu bëgg waaye dana defeen ma xam dana leen yar ci yoon ca nam xalaate ak ni ñu waxe dal di génn mel ni kuy doxantu fekk nag suñu borom wanoon na ko ca penku ne ko boo demee ba ca kër ga nga xam ne falaa la bëgg a wone mbir dana la wanaat seet bi ab seetu masalan ci misaal mel ni noo ngi nii fi Touba nekk nii fi kër Serigne Diatara nekk nii ci nii Serigne Diatara néegi nii mu mel lal ba demee nii armal ba demee nii toobu ya demee nii masalan boo gisetee lu niroog loolale foofa la barab ba ñu dikk ba ca barab ba muy kër Mamadou Cheikh Gogé bam nee ci kër Mamadou Cheikh Gogé ba génn ji doxantu suñu borom daal koy wanaat seetu boobale ba mu ko wanee seetu ba ca barab boobe nga xam ne fa la ko suñu borom tegtaleewoon ci bàkkata ngi nekk ci xarbu ci sowu xamal ko ne ko danga ma doon laaj rek ak laaj goo xam ne mun laa la doon xamal yow Cheikh Oumar nga danga doon laaj yaay borom jamana wala kan mooy borom jamana may la bàkkata la borom jamana gi di feeñe nga dem tànku ci màkk mbàkkata gi mu laf xarbu ne mooy mbàkke bawla xamal ko ne ko kii nara moom jamana moom suñu borom xamal alaaji Cheikh Oumar Fouta Tall ne ko kii nara moom jamana ci waat nii nu nekk ci dëkk bii nu nekk ci kër gii nu nekk ci lay ganee àddina xat nii ak dëkk bii ak kër gii ren te booba dikkagul moom sëriñ bi ci àddina ba mu demee moom alaaji Cheikh Oumar Fouta Tall le Serigne Touba feeñ ci àddina wax nañu ne moom rek fa feeñ sax ci jooja la jamono te moom bu jaxasoo nag ci réew mi di góor it nga xam ni ne mooy waaja waxuma laa ba xamee ne sax jaxasoowul